پیرینم پیرینم هرچند ساختاجینم بلام هیوام نبراوا دلی خوم بجینداوا من پیرینم پیرینم هرچند ساختاجینم بلام هیوام نبراوا دلی خوم بجینداوا لگال دایکی شیرینم سارش دکین درینم هیوا بخشین بو هموان بیشر مواسرینم بخشین بو هموان دیشر مواسرینم القی بیستونو خانویک للای دریاچکا دوی روژه کار کردن لکارگکا پیرین با تاعتی من دو بوا اونده من دو بوا کلسر گرژوگیاکا خویلی کوتوا وما كبارون خطو كمتي وما كبارون ها اما زور جوانه بارون بارون سیر که لیر خانوی که با برین سیری کی بکن حزا کم بچمناویه با بارون بلام چون لعاوکه بپرموه؟ بس بدم بسر یا باشتره نخیر لوانی بکو منو آوکه و چی بو بارون؟ باز بارون کم دارد دوزیه و كمك ترسناكا بلا ما توانم بسر يا بروم. خانویکی چند خوشه. آها، براستی خانویکی زور خوشه، زور زوری جوانه. بارون من حزکم لیره بمین موا. آها من حزا كم ليرة بخو منقلو شويني بكريم قرتوا. بارون ازاني وهستا كم ام خانو بزيان هشتوا. منو تو اتواني ليرة بيكو بجين بارون. زور لو جورة باشترك بكريم ان قرتوا وزور باكو بيدنگيشا. هرچن زور قنجاويش نيا بلا موهستا كم تو ليرة بميني تو باشت وقوي لباختكي ببستريتوا. بارون من حزم لخوا. بارون تو هر لیره بمینه روا هر لیش تاوبم یکسر گره ما بولت نگران مبا من گره ما بولت ها بارون امش بو تو ها بی خوصه گیکی باش با چاورم بکا بیانی باش، بیانید باش امشو باش خوتی ها؟ اورالی اورالی، بوستا ها؟ من بانگی تو اکم اورالی دو جارتون بانگ کرد، بود چی اکد لیه نبو؟ زور داوی لیه بردنکم روزالی، من خیالم روشت بو پیرین گوی لروزالی بو بلان بطاعتی اوی لبیر کرد بو که استا او نای پیرین نیا و نای اورالیا سیر که اورالی پیموتی تمو روژه برز بیلفران زوده ای بینی؟ باله پیم لبیر لچی کرده وا ها؟ روزالی تو ادزانی؟ چی بزانم؟ ازانی دریاچه که گوره لپش گونده که وایا؟ بله ازانم چی روی دوا؟ درگه که بچوکم لسر دریاچه که بینی که خانو یکی لیا خانو؟ آها او خانو راوچکانه لزستانه نتشنه نوی چی؟ خانو راوچکان؟ بله راوچکان لزستانه بر راو کرده مراوی اصنوی که واتی استا کس نا چه بو اوی؟ نه استا نارون بلام اورالی چون درباره او خانوت زانی خالک ایره زور کمتن بو اوی پیسته ما کرد لناو دارکان برای کود اوان بینی تگیشتم کواتا تو زودر حلاسی دوین زور هلاگوی وتم ام بیانی حل ناسته لخو بلام زور باش بو که گشتی تسر کارکت دوین نچو مو با او جوری کمین بکرم گرتی بو ها؟ چی؟ بلام پیسته ما کرد لناو دارکان و لسر گیه که راکشم دواتر خوام لیکو تو بیانی هستم اوان کواتا اورالی تو زور من دو بوی و هستکم امرو توانی ایشکی هولی خومدم زور باشا بم زوانه لپالنانی عربان را دی موسیقی روزالی تو دوباره سر دوروباری خودت کی؟ اگر اگر لکار کنه به تو شروع داده گبی کی لوتی اگهی؟ آها ایشه که چونه بلا توا؟ هی اورالی وز عربانه کبینا خیره وره بویره ایشم پیتا چی بوا گوریم؟ روزالی آزاری پیگیش تو چی؟ روزالی تو باشی دستم برین در بوا دای خیره کن همو تام گرن و سرکاری خوتن برای زونو کس ابی روزالی ببین بولای دکتور تو هیچ ماله خوب چاره سری واکم بگرن و سرکاره کن با چی وستاوی سری چیه که؟ وطم گره و سرکاری خود روزالی چی روی دوا؟ کمی دستم چونه امریکا و زور خرابا او حالای خود بو روزالی چون که اگر لکارا کد نبو بلا بدنگ با هیچ بانی نینی توا هموی حالای کاری خود بو هیوا دارم در سور گرتی به هیک چه تازه که روزالی بو با افیسه کده ای؟ روزالی اتوانی بروی؟ بله اتوانم ربکم آی ایو چند سر بکیشن؟ او بوسی و ساون سری چیه کن اه؟ خیره بچنو سرکار کانتن ازارت هیا؟ کمی ازاری هیا؟ اما نخوشه آیا زور رو داد؟ هنده جار چی روی داوه روزالی؟ دستم چونه او امریکا و تو ابه زیادر آگه داری خود بی آی دستم ابه بخیره ای بروی بولای دکتور بلام تاروه علمن داوان بارکا کیه گرنگی بواده؟ ابه بخیره ای بروی بولای دکتور ببارست ترامیل بله بابت بابا دکتور او هرگز برام بر ایما بزه این نیشم نداد اورالی آی دستم چی روی داوا؟ بریندار بوا؟ دستی چوتا نو امریکا وا آده بسی رکیب کم؟ باشا ها و هز نکم شتیکی او عبید تکایه گورم روزالی با ولی دکتور با چاره سری بکت باشا دواتی بیرگلو بابا تاکم او تو نبینی روزالی برینداره ابی بی بولای دکتور برز بیل فران گالیس که که آماده یا دی روزالی و هز نکم برینکه زور سخبی بلا مازار مده دی پیم بلو بزنم چون ازارت پیگشت هر ایسا پیم بلو دروم لگلا نکی دوی وی دکتور بینی اتوانی اشتد بو بس بکت بیدنگ بک چی بچوک جو بگره اگر تو به های حلسو کوتکانی خود تو بریندار بوی کارگه بر پرسیارتی بریندار بونی تو حال نگرید او نبید ریک باو شوی بو کوتم باش تو با چی لیره وستاوی دی بگره و سرکارکت هر یستا داوی لیه برد نکم گویلم او چی بو پیم لبو چی اتوی بویره اما بیا بلیم آه برز بیلفران تارویل چی روی داو لدرو جوم لدنگد بو آه اشتیکی وانیه گورم لکاتی کار کردنه که لکرکارکان دستی بریندار بوا کام کرکار من روزالیم برز بیلفران چی؟ روزالی؟ بله دکتر برینه که بینی و؟ چی روی داو با چی اگری؟ روزالی برین داره تا استانه برا بولای دکتر تا راویل پیمله با چی ندوردو بولای دکتر؟ برز بلفران تویش خمه نده خومه بیم بولای دکتر لوشین چرا سری اواخه؟ روزالی ازاری هیا؟ شچه کیوانیه گورم ای کواته با چی اوا اگرید؟ چون که تو سرزنشتت نکردم برز بلفران ایتر مگری کتایی پیبینه خیره خود که کرو برو رو بمالو خوم با دکتر لوشین الان بید بمالو بولد ترابل خیره دکتر بانکا بلام گورم بلام چی؟ هیچ نیا من خوم گرنگی با بابت آدم بانگی کسیب که با لگل تا به تو بمالو اورال لگلم داده تو گورم اورالی؟ آها او کچی که دو نقصی لگلا کردم بله زور باشه اورالی پیمله تو اتوانی روزالی ببی تو مالو باشه بو هسته کم برز بلفران لگل توی زور باشه لباره وی من کورازای خاتو فرانکویسم اورالی چی روی داو روزالی؟ دا پیرا مگری رولا پیم بلا چی روی داو؟ دستی چو ناو امریکاو گواتا پیویسته بی بین بولای دکتور ام بارز بلفران موتی دکتور لوشین انریتا و مالا و بولای زور باشا من تیگشتم روزالی تو بی پال بکوید کچکم اورالی زور سپاس تا مالا لگلماتی اگه داری خود با زور سپاس اورالی که لگلی هاتی اشانی نیا بابروی نشوره و اورالی تو گرهی تو اسلاو پاول اگر تو نگرانی روزالیت بخم با او زور باشا نگران ما با اورالی او ازانم و تم لوانه بارون هست با تنهایی بکا تو با دوی بارون نگرهیت من او بلنو دارکان بزهشتو باشا دی خرابیم بله بله او لنو دارکانا شتیوا چونه به؟ من داوی همو کریکه ناکم تنها نیویم پیب داروا نخیر نابه اگر ناتوه اتوانی لیره نمینی توا هنی خلق بم شویان همو روژه بریارکانیان اگارن من پیموتی اگر پیش وقتا کریکه بدهی اگر پشیمان بی توا اوه کریکت بو ناگرن مواد بلا من یک شویش لیره نمو متوا اوه این کشه خوتا باش بزانه نزانم بود شوینگ آرایت بلام لما رو کرده هیچ شوینگ لوی من هرزانتر ندوزی توا که واته تو هیچ باره کم پی ندی توا نخیر اما یعنی اصای منه پیرین گویل روزالی بو بلام بطاعتی اوی لبیر کرده بو که استا او نای پیرین نیا و نای اورالیا پیرین نیتوانی پاری کریکی ورگری توا خری که هیچ پاره کی پی نمینه تو حتی کتایی هفته پاره ور نگرید. پیوسته لستری ام هفته تی پاره نید. اگینا به تاواتی اکیوه تکیشه و. بلان پیرین بریاری خوی یاو. کللی او دریاچه جوانه به تنها بجی. لناو خانو بچکولانه که. بارون. بارون. بارون تو لکوی. بله. بارون بارون أبينك وتبيتنا وآوكوا أورالي آه باول وتملو عني بارون هزبة نهايبكا بوي هاتم بولاي كهاتم بو إيرا بينيم بارون لناو آوكي آيا اوي بارون كوتي تناو آوكوا أورالي بارون ملواني كزور باشا سيركا سيريا ميانكا دي بارون توش بردي بخارة آوكوا باول خريك الدنيا تاريكة بأبي بريتا مالوا دي خيراك برو اجي نادا بيرد واي ترابت باشا أورالي تولي راجيت بلا بري هرم داولي ربجيم اوشتيكي زور باشا منيش زور حزاكم نشونيكي او هاي بجيم تو نازاني تشيليت اي وخانوكي زور خوشتان هيا هر وها باوكو دا بيرشت هيا وروزاليشت هيا بلام هميشه بيام الين باوكم عليت باباشي بخونا هر وها دا بيرم امنيري بو كنيسا روزاليش هميشه بيام الين كجلقانت بيسنا قي باشا بيقو مانوا علين دي باول برو مالوا بيرد نيتي روزالي امرو برين داربوا بطن هاجي مهيلا كوركي عقل با او ازانم بلام اتوانم هم روجك بيم بو ايرا اورالي بلا بيقمان اتواني بلام بيج كسيك مالي تنانت روزاليش دو اترخون با روزالي الام اكير بزاني ليرا بطنها اجيم او زورني قران مبيت بو يتكاه بي مالي بلا دي كوات اخوات لقل اخوات لقل اخوات لقل خواد لقال خواد لقال بارون بارون لواني امرو زور برسيت بوبي منيش زور ماندو دي بابرينان بخوين روناکی روش ورده ورده خریکه کمه بیتوا تاریکی شو همو کچکی بچوکی تر اترسینت بلان پیرین به هیچ شیوه اگل تاریکی نترسید هرچنه نتوانه پشت به باران ببستید بلان هاوره کی باشه بو او جیان لخانی لای دریاچکا زور نوازه بو پیرین هرچنه پیرین به تنیایا بالام حتا ام دریاچه جوانه و بریسکی خوری بیانیانی هبیت و به تنیا لخانی که بچوکی جوانه بجی کشه نبیت پیرین بریاریاوا دست بر جیانه کی نیبکاد لماراو کرد القیده هاتو لاچی رو کی پیرین هم موشتیگ للاین خویاوا من پیرینم هرچند ساخت نبراوا دلی خون بجین داوا بلام هیوام نبراوا دلی خون بجین داوا بلام هیوام نبراوا دلی خون بجین داوا.